Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje? Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Sharp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Filip Jarek. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z Polskim Radiem komentowała problem składowania niebezpiecznych odpadów. Jak tłumaczyła, znacząco zwiększono kary za łamanie przepisów w tej sprawie. Zakończyła się ewakuacja turystów przebywających w Grecji. Wszyscy są bezpieczni, zapewnił wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. W Izraelu spodziewane są kolejne protesty. Tamtejszy parlament rozpoczyna głosowania nad budzącą duże kontrowersje reformą sądownictwa. Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował możliwość wwożenia do Polski niebezpiecznych odpadów. W programie pierwszym Polskiego Radia wskazywała, że obecnie mierzymy się z problemem, który powstał w latach 2012-2014. Szefowa resortu podkreślała, że PiS zwiększyło uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska i zaostrzyło kary dla przedsiębiorstw, które łamią przepisy dotyczące składowania odpadów. Inspekcja Ochrony Środowiska nieograniczoną liczbę kontroli może wykonać bez zapowiedzi z towarzyszeniem policji, wszystkich służb niezbędnych, może dokonać badań na miejscu. Jednocześnie może nałożyć wysokie kary. Na dzisiaj w postępowaniach ta kara to jest do 5 milionów na przedsiębiorstwo, 10 milionów na wiązki na pojedynczą osobę, która zarządza takim przedsiębiorstwem. W związku z pożarem w Zielonogórskim Przylepie w mediach rozpoczęła się dyskusja o problemie niebezpiecznych odpadów składowanych w naszym kraju. Minister Anna Moskwa zapewniła, że mieszkańcy Zielonej Góry są bezpieczni, a szkodliwe substancje nie przedostały się do gruntu. Zakończyła się ewakuacja polskich turystów w Grecji, poinformował w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, najtrudniejsza sytuacja jest na wyspie Rodos, gdzie pożary rozprzestrzeniają się w środkowej części wyspy i na wschodnim wybrzeżu. Tam ewakuacja polskich turystów rozpoczęła się już w sobotę. Wszyscy zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce. Paweł Jabłoński przypomniał, gdzie w przypadku niebezpieczeństwa polscy turyści, którzy są w Grecji, mogą szukać pomocy. Najlepiej zacząć od kontaktu z biurem podróży, z rezydentem czy z osobą, która jest wskazana przez biuro podróży jako osoba kontaktowa. Ta osoba jest najczęściej na miejscu. Drugi kierunek to oczywiście bezpośrednio można z władzami greckimi, z policją, także z innymi służbami, bo tam również wojsko zostało skierowane. To też może być dobry kontakt. Jeśli jest potrzebna polska pomoc konsularna, my też jej udzielamy. Szerzej o sytuacji w Grecji piszemy na portalu polskieradio24.pl. Izraelski parlament rozpoczyna dzisiaj głosowanie nad ustawami, które w konsekwencji mają zreformować wymiar sprawiedliwości. Projekty wywołują ogromne kontrowersje w kraju. W najbliższych godzinach spodziewane są zarówno masowe protesty, jak i strajki. Najnowsze informacje zbiera Wojciech Cegielski. Izraelski Knesset ma dzisiaj przegłosować możliwość zdjęcia zasady roztropności z nowych ustaw. Jeśli tak się stanie, to rządowi prawnicy oraz sędziowie nie będą już mogli zablokować ustaw, które pozwolą parlamentowi na anulowanie decyzji Sądu Najwyższego, co jest najważniejszym postulatem rządzącej Izraelem prawicy. Na kilka godzin przed głosowaniem ze szpitala wyszedł premier Benjamin Netanyahu, któremu właśnie wszczepiono rozrusznik serca. Ponieważ rozmowy koalicji z opozycją na temat kompromisu w sprawie reform nie przyniosły rezultatu, jeszcze w sobotę do szpitala, do Netanyahu, pojechał prezydent Izraela Isaac Herzog, by próbować wynegocjować ustępstwa rządu. Rano policja użyła armatek wodnych, by odblokować dostęp do Knesetu, gdzie zgromadziły się tysiące osób. Na dzisiaj związkowcy oraz przedstawiciele 150 wiodących w kraju firm zapowiedzieli strajk generalny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według sondaży ponad połowa izraelskiego społeczeństwa sprzeciwia się reformom wymiaru sprawiedliwości. Przeciwnicy premiera Netanyahu zarzucają mu, że zmiany mają tak naprawdę uchronić go przed pójściem do więzienia. Na Placu Zamkowym w Warszawie w południe odbędą się centralne obchody Święta Policji. W uroczystości weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Tradycyjnie podczas obchodów Święta Policji wręczane są odznaczenia i awanse zawodowe. Rzecznik komendanta głównego, inspektor Mariusz Czerka, powiedział, że święto to możliwość dla każdego funkcjonariusza policji otrzymania podziękowań za swoją służbę, zarówno od najwyższych władz, jak i od zwykłych mieszkańców. dla nas to podziękowania płynące od pana prezydenta, od pana premiera, od ministrów, od parlamentarzystów, od burmistrzów, prezydentów, włodarzy miast, którzy zostali przecież przez nas wybrani. A z drugiej strony dla policjantów to czas też i awansu, bo to jest właśnie okazja, aby odznaczyć tych najbardziej zasłużonych, aby awansować na wyższy stopień policyjny. W tym roku przypada 104. rocznica powstania polskiej policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na serwis pogodowy. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na zachodzie i na północy, ale też w południowej części kraju także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 22 stopni Celsjusza nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Na zegarze już 6 minut po 11 zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Już teraz Savage Garden, To the Moon and Back. Why she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. Savage Garden, To the Moon and Back. 10 minut po 11, trójka przed południem. Co nas czeka w ciągu najbliższych 50 minut? No bo do 12 ten program na antenie trójki. Otóż to zajmiemy się między innymi akcją gaśniczą samochodu elektrycznego. Porozmawiamy sobie o specyfice i trudności takich akcji. Ostatnio do takiego pożaru doszło na Rogatkach we Wrocławiu. Strażacy szacują, że gaszenie pożaru potrwa nawet kilka dni. Wyjątkowo trudną do ugaszenia okazuje się być bateria, w którą wyposażone jest auto elektryczne, więc to jeden z tych tematów, którym się zajmiemy. Oczywiście nie zabraknie niezłej historii, czyli Piotra Łodeja, który porozmawia z profesorem Tomaszem Gajownikiem. 24 dzień lipca 1920 rok, wtedy został utworzony Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem na czele. Profesor Tomasz Gajownik wyjaśnia, jak do tego doszło, że Witos został wybrany na urząd prezydenta. Mamy również w tej godzinie trójkowy punkt techniczny, czyli stały cykl Pawła Turskiego, a tym razem zajmie się Paweł Turski pozyskiwaniem wody. Lato to pora roku, podczas której nie da się ukryć, pijemy najwięcej wody. Naturalnych źródeł wody słodkiej z roku na rok jest na naszej planecie coraz mniej. Nie oznacza to jednak, że wody nam zabraknie. W trójkowym punkcie technicznym przyjrzymy się innowacyjnym metodom pozyskiwania wody słodkiej, między innymi przez odsalanie wód z kopalni czy z morza. No i też przy okazji wytłumaczymy Państwu, jak działa taka instalacja. Taki jest plan na najbliższe minuty. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja

jest dosyć szczelnym urządzeniem zainstalowanym w samochodzie. Jak generalnie wygląda sytuacja z pożarami elektryków? Często się zdarzają? Coraz częściej? One się zdarzają tak jak pożary każdego innego samochodu, tylko że my częściej o tym mówimy, bo to jest wciąż nowość, a sam pożar przebiega niezwykle dynamicznie, zwłaszcza w początkowej fazie. Zwykle jest tak, że ta dynamika pożaru, porównując auto do auta, czyli spalinowe do benzynowego, wygląda podobnie. Ta ilość energii, która się wydobywa w czasie tego pożaru, jest bardzo podobna, tak twierdzą naukowcy. Natomiast wygląda to niesamowicie. No, pamiętajmy, że jakby ten pożar samochodu elektrycznego to są dwa elementy. Najpierw mówimy o konstrukcji, czyli o zwykłym pożarze auta, ale pamiętajmy, że ta bateria, o której już wspomnieliśmy na wstępie, kiedy dojdzie do jej rozszczelnienia i kiedy zacznie wydobywać się z niej gaz, ona sama wytwarza tlen. I nie potrzebuje tlenu z zewnątrz, żeby ten pożar mógł się kontynuować. W związku z tym nie ma środka gaśniczego, który byłby w stanie to ugasić. Używa się specjalnych kontenerów, w których zatapia się takie auto, ale ten pożar wciąż trwa. Gdybyśmy wyjęli auto po 5 godzinach takiego zanurzenia, to ono dalej będzie żywym ogniem płonęło. Dochodzi do takich sytuacji, że właśnie stojące obok samochody od pożaru tego auta elektrycznego, właściwie tej baterii, również się zapalają. Ale pamiętajmy, że od samochodów z instalacją gazową czy benzynowych takie sytuacje również mają miejsce, tylko że no nie jest to aż tak popularne, nie jest to aż tak widowiskowe. Dlaczego dochodzi do pożaru? Dlatego, że bardzo często zbyt mocno eksploatujemy tę baterię. Szybko dodajemy gazu. Ten samochód cały czas jest w ogromnym biegu. Trzeba pamiętać, że auto elektryczne czy hybryda właśnie to nie tak mamy tym jeździć. I ta bateria, która poddana jest ogromnym przeciążeniom przy naładowaniu i rozładowaniu, się przegrzewa. I problem z gaszeniem takiego samochodu nie polega na tym, żeby ugasić płomień, tylko żeby schłodzić baterię. Są producenci, którzy znaleźli na to sposób, zamontowali specjalnie w baterii taki dla strażaków taką końcówkę, gdzie wystarczy podpiąć strażacki wąż i wlewać tam wodę, chłodząc baterię. Nie ma potrzeby zanurzania całego auta. To jest tylko jeden producent, który to na razie produkuje. Być może za jakiś czas będziemy mieli tego trochę więcej. No a to, co tu widzimy w tych pożarach, to jeden z głośniejszych pożarów ze Stanów Zjednoczonych sprzed chyba roku, gdzie auto po wypadku się zapaliło. Udało się jakoś opanować sytuację i po tygodniu, stojąc w stacji kasacji pojazdów, zapaliło się na nowo. Więc to musimy jeszcze opracować sposoby gaszenia, sposoby chronienia tych baterii. Mówi się dzisiaj o tym, że coraz mniejsze powinny być baterie, że nie musimy ładować tak dużo tego litu do tych samochodów, bo potrzebna jest infrastruktura. Często stawiane stacje spowodują, że te baterie będą mniejsze, a zagrożenie pożaru również. No ale na razie mamy sytuację, jaką mamy. Wszyscy cieszymy się tymi autami elektrycznymi, że one już są. No i to ten, nazwijmy, okres błędów, dziecięcy okres błędów mamy właśnie z nim do czynienia. Przy czym też warto zaznaczyć, że najczęściej palą się auta już dość mocno wyeksploatowane. Nie te nowe prosto z fabryki, tylko te, które już mają za sobą jakąś drogę eksploatacji. Takie, które gdzieś ktoś uderzył w podwozie, na przykład na garbie przy ulicy. I to po jakimś czasie potrafi właśnie w taki sposób się niestety zemścić na kierowcy. Temat faktycznie jest dosyć często poruszony z uwagi na taką spektakularny przebieg tego pożaru. Ja szukając też informacji, przygotowując się do rozmowy, znalazłem też informację, że są testowane obecnie płachty gaśnicze, które są zdecydowanie tańsze niż taki kontener, bo kontenery są dwa w Krakowie i w Warszawie. Natomiast płachty gaśnicze na wyposażeniu polskiej straży to też jest pieśń pewnie najbliższej przyszłości. Z uwagi na to, że koszt jest stosunkowo niewielki takiej płachty, bo to jest około 10 tysięcy złotych. Co prawda statystycznie do takich pożarów no to mamy na przykład w 2022 roku 10 pożarów elektryków, więc ta statystyka raczej jest bezpieczna na razie, ale z drugiej strony no każdy pożar niesie za sobą zagrożenie, bo to nie jest jakby historia, która dzieje się w próżni, prawda? Tylko może się rozprzestrzeniać także na inne pojazdy, a to, że jest ciężko zgasić taki pojazd elektryczny, no to też pokazuje życie, że właściwie wszyscy bierzemy udział w takim dużym eksperymencie obecnie, jako trochę króliki. Trochę tak, ale ta płachta, o której o której pan mówi, to ja myślę, że ona też będzie działała tak jak ten kontener z wodą, że po prostu to musi się pod tą płachtą wypalić, tyle że nie widzimy tego dymu, nie jest to tak spektakularne i no, nie wydaje się to aż tak groźne. Natomiast faktycznie jest tak, że to jest okres taki początkowy. My też mamy taką tendencję do zwracania uwagi, no proszę, wydał człowiek na auto 500 tysięcy i ono mu się tak spaliło. No, przykuwa tę uwagę, no co tu dużo mówić, no i to stąd jest ta zła opinia, ale ja nie uważam też, tak jak pan, żeby to była jakaś historia bardzo powszechna. Jest tak jak w każdym innym przypadku, tylko że nie ma, znaczy inaczej, bardziej na to zwracamy uwagę i nie ma powodu, bo już też o tym mówi się, żeby w garażach podziemnych wprowadzać zakaz wjazdu takich pojazdów, bo jak się zapalą, to co tam się wydarzy. Takie zakazy... No to tak samo jak było z LPG, prawda? Tak, takie zakazy i związane też nikt są z LPG. Tego nie prowadził w końcu. Dokładnie. Tak. No właśnie, ale tutaj nie ma potrzeby, tak przynajmniej twierdzi Straż Pożarna, że to się tak na tyle rzadko zdarza, że właściwie nie ma o czym mówić. Tak, no to zresztą jeżeli sięgniemy po inne informacje związane na przykład z pożarami czy z wybuchami baterii w telefonach, to też był taki temat, prawda? Który dosyć często był poruszany. Hulajnóg. Przez media i przez osoby, które interesują się nowymi technologiami. Więc raczej to, że zdarzają się pożary, nie odstraszy ludzi od elektryków. Nie odstraszy, bo to jest przyszłość. Ja myślę zresztą, że tak jak twierdzi profesor Brzeżański, który od lat prowadzi badania z Politechniki Krakowskiej nad autami elektrycznymi, to i tak jest okres przejściowy, bo za chwilę będziemy mieli ogniwa wodorowe. Te samochody elektryczne w tej postaci, z jaką mamy teraz do czynienia, będą miały coraz mniejsze baterie i będą służyły do zupełnie innych celów. To mogą być auta autonomiczne, poruszające się na krótkich odcinkach w mieście. Ale na dłuższą trasę i do większych samochodów będą jednak ogniwa wodorowe, a to już zupełnie inna bajka i zupełnie bezpieczna. No i do tego ekologiczna. Za jakiś czas wrócimy do tej rozmowy. Panie Marcinie, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Naszym gościem był Marcin Koczyba z Radia Kraków. Oczywiście pytamy o państwa zdanie w sprawie elektryków. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 33 minuty po 11, trójkę przed południem, czas na niezłą historię. 24 lipca 1920 roku, wtedy został utworzony Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem na czele. I o tym właśnie Piotr Łodej w rozmowie z profesorem Tomaszem Gajownikiem. Niezła historia. 24 lipca 1920 roku został utworzony Rząd Obrony Narodowej z Wincentem Witosem na czele. Jak do tego doszło, że Witos został wybrany na premiera, jak funkcjonował powołany przez niego gabinet? No i ten Rząd Obrony Narodowej, taka ciekawa nazwa. Tak, ja zawsze go mylę, przyznaję się bez bicia od razu, z Rządem Ocalenia Narodowego. Natomiast wracając do postaci Wincentego Witosa, dlaczego on został wybrany na premiera? Z dwóch powodów. Po pierwsze politycznego, ponieważ był to polityk akceptowany przez wszystkie siły polityczne, od lewa do prawa, więc nie było problemu z jego kandydaturą, jeżeli chodzi o jakąś obstrukcję ze strony innych partii politycznych. Konsyliacyjność wygrała. Tak, tak. I jendecy, i socjaliści, już nie mówiąc o przedstawicieli strony słowackiej, no oni byli zdecydowani za tym, żeby Witos stanął na czele tego rządu. To był ten wymiar polityczny i wymiar społeczny. Nie oszukujmy się, wojna wymagała ofiar i krwi w postaci, tutaj przede wszystkim chodziło o mężczyzn, a te ponad 80% społeczeństwa polskiego to byli chłopi. Któż inny mógł przemówić do chłopów niż jeden z nich, który akurat w momencie, gdy był wzywany do Piłsudskiego, by otrzymać nominację na premiera. Po dymisji premiera Grabskiego. Tak, 24 lipca, to właśnie Wincenty Witos podczas prac żniwnych, będąc w swojej wsi, został powiadomiony o tym, że Piłsudski chce się z nim widzieć. Więc to też pokazuje te realia funkcjonowania nie tylko Witosa jako polityka, ale jako Witosa jako tego chłopa, prawda? Czyli ten wybór był bardzo przemyślany. Bardzo był przemyślany. Poza tym to była jeszcze kwestia tego, że Witos był politykiem, tym chłopem z krwi i kości, nie poddającym się bardzo łatwo presji politycznej, presji społecznej, presji w ogóle psychologicznej. To był człowiek, który wiedział, co chce zrobić i który wiedział, jak chce coś zrobić. W związku z tym to był człowiek, który odpowiadał idealnie na kandydata na premiera w oczach Józefa Piłsudskiego w tamtym momencie. Niezła historia. To wróćmy jeszcze do tego, jak funkcjonował powołany przez niego gabinet, no i w jakich okolicznościach doszło do dymisji. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Wincenty Witos w swoim exposé w roli premiera zaakcentował dwa takie najważniejsze wątki. Po pierwsze, w tamtym okresie obrona państwa, zakończenie wojny, oraz zawarcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. I trzeba powiedzieć, że wywiązał się z tych zadań z nawiązką, chociaż problemem, który w jakiś sposób zaczął wpływać na malejącą popularność rządu Wincentego Witosa wśród polityków, podkreślę, to była kwestia właśnie podjęcia negocjacji pokojowych z Rosją i podpisanie oczywiście traktatu pokojowego w Rydze. Stąd ta nazwa, Rząd Obrony Narodowej. Tak, Rząd Obrony Narodowej. Natomiast oczywiście jak w wielu przypadkach w naszej historii, coś co nas łączy jako społeczeństwo, jako naród, w tej nawet wymiarze politycznym, zaczyna niknąć. Takim spoiwem w tamtym czasie było sowieckie zagrożenie, bolszewickie zagrożenie. Gdy okazało się, że jesteśmy w stanie pokonać bolszewików, że zaczynamy z nimi rozmawiać, że dojdzie do podpisania traktatu pokojowego, zaczyna się sypać ta koalicja polityczna, która podtrzymywała, czy ustanowiła podstawę rządu Wincentego Witosa. Najpierw opuścił szeregi jego gabinetu Grabski, potem odszedł Ignacy Daszyński, potem przedstawiciele PSL, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, więc stopniowo malały możliwości skutecznego rządzenia przez Witosa i jego gabinet. Dlatego w maju 1921 roku Witos złożył dymisję na ręce naczelnika państwa. Najpierw Piłsudski jej nie przyjął, poprosił Witosa, by rządził dalej i w jakiś czas, o ile mi pamięć nie mieli, bodajże 4 miesiące jeszcze Witos rządził, jednak rozłam w łonie tej zawężonej grupy koalicjantów w Związku Ludowo-Narodowym, czyli Wendecji, doprowadziła do znacznej straty poparcia w parlamencie i to już przesądziło o tym, że rząd Wincentego Witosa nie mógł skutecznie dalej prowadzić swojej działalności, dlatego we wrześniu 1921 roku Witos podał swój rząd do dymisji. I tu na koniec trzeba podkreślić, że to był jeden z najdłużej funkcjonujących gabinetów w II Rzeczypospolitej. I rangę 400 dni. Tak, i to też pokazuje, w jakich warunkach ten rząd funkcjonował. Więc to jest dla mnie podwójny sukces Wincentego Witosa jako polityka, jako premiera. O którym dziś opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Za uwagę. Niezła historia. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, Kwiat jabłoni i Od nowa, czyli piosenka, która zapowiada najnowszą, kolejną płytę zespołu. Oczywiście Kwiat jabłoni to jest taki zespół, który też wpada w ucho, ale też trafia do serc trójkowych słuchaczy, bo to jest miejsce piąte w ostatnim notowaniu listy przebojów. Od nowa na miejscu piątym. Nowość, która bardzo wysoko zadebiutowała w tej podstawowej trzydziestce. Do usłyszenia na antenie trójki, oczywiście. Wracamy do rozmowy o elektrykach. Właściwie punktem wyjścia był pożar, który miał miejsce ostatnio we Wrocławiu. Akcja ratunkowa wielogodzinna. Zastanawialiśmy się, czy takie pożary, które się zdarzają, no są z jednej strony spektakularne, ale jak to wpłynie między innymi na popularność tego rodzaju samochodów. Zastanawialiśmy się wspólnie z ekspertem i też zapraszaliśmy Państwa jakiś czas temu do rozmowy na ten temat. A oto Państwa głosy. Tak się właśnie składa, że ja pracowałem kilka lat w fabryce produkującej baterie samochodowe i naprawdę ugaszenie takiej baterii to jest bardzo ciężka sprawa. Mieliśmy w ciągu zmiany 24-godzinnej około kilku pożarów i wrzucaliśmy te baterie do specjalnych solanek, gdzie przez kilka dni taka bateria była. No, samochód elektrycznego się wiąże z tym, że naprawdę może dojść do niebezpiecznych sytuacji, ale dodam, że nie jest to samo zapłon, bardziej błąd ludzki. W sprawie elektryków, dlaczego jestem na nie? Cena strasznie wysoka w porównaniu z benzynowym. Koszt tankowania na szybkich ładowarkach porównywalny z tym, co mi pali normalny samochód benzynowy. Słaby dostęp właściwie w tej chwili, brak infrastruktury. No bo jak mam pod blokiem zatankować, ładować sobie samochód, co przedłużać ciągłość czwartego piętra, żeby sobie go podłączyć na 220, bo nie mówię tu o sile. Ślad węglowy, który zostawia taki samochód elektryczny, potężny. Dlaczego? Nawet same opony dużo szybciej się zużywają, ponieważ są to cięższe samochody. Nikt o tym w ogóle nie mówi, prawda? Jakie jest zużycie opon. Taki elektryk jest dużo cięższy niż normalny osobowy samochód, a jednak opona się zużywa. Później koszt utylizacji. Nie wiemy właściwie, jak to utylizować. Koszty ewentualnych strat poniesionych na parkingach, jeżeli na przykład by się taki samochód zapalił, jest właściwie nie do ugaszenia, prawda? Jak to strażacy mówią. A słowo ekologia przecież towarzyszy elektrykom właściwie od samego początku, że to jest takie rozwiązanie na bolączki współczesnych czasów. No to jak to jest z tą ekologią? A propos ekologii, ja osobiście jeżdżam wodem na LPG, którego litr kosztuje o 2,41. Nie rozumiem tego, w jaki sposób mamy być samochody elektryczne bardziej ekologiczne od na przykład napędu na LPG, gdzie to jest tak naprawdę odpad i ropy naftowej. I to jest taka rozmowa, która faktycznie może trwać w nieskończoność. Dwie dwójki i siedem trójek przed nami. R.E.M. Man on the Moon. A taka ciekawostka, w ogóle pomysł na elektryki wziął się właśnie z kosmosu, bo to miały być urządzenia, które są wysyłane na planety. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. Now, Andy, did you hear about this worm? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there. Tell me, are you locked in the pond? Andy. 40 lat temu NASA dysponowała takim elektrycznym samochodem. No to jest technologia kosmiczna, podobnie zresztą jak systemy pozyskiwania wody, no bo to też w eksploracji kosmosu na pewno się przyda. Ale zejdźmy teraz na Ziemię i zastanówmy się, jak to z tą wodą jest właśnie na naszej planecie. Trójkowy punkt techniczny. W studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy wakacje, mamy lato, a więc co do zasady jest upalnie, a gdy jest gorąco, szczególnie wiele uwagi poświęcamy wodzie. I jej przyjrzymy się dziś w trójkowym punkcie technicznym. Jak wiadomo, klimat się ociepla, a woda odparowuje. Nie oznacza to na szczęście, że kiedyś ugaszenie pragnienia będzie niemożliwe. Naukowcy na całym świecie, w tym także ci polscy, pracują nad innowacyjnymi sposobami pozyskiwania wody pitnej. Badaniami takimi zajmuje się m.in. dr inżynier Martyna Grzegorzek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wody słodkie i zasoby coraz częściej się zmniejsza i dlatego należy poszukiwać nowych źródeł, nowych surowców, jakim może być woda morska. Aby z wody morskiej uzyskać wodę pitną, słodką, musimy ją odsolić. Istnieje kilka metod odsalania. Najbardziej popularne to destylacja, zamrażanie i odwrócona osmoza. Główna technologia, która zajmuje około 55% rynku odsalania wody, jest to technologia odwróconej osmozy. Minusem tej technologii jest to, że potrzeba bardzo dużo energii i ciśnienia do procesu odsalania. Stworzenie takiego plantu dużego, który odsala wodę, jest to bardzo wysoki koszt, około 1 miliarda dolarów, więc nie stać bardzo wiele krajów na stworzenie takiego plantu u siebie. I też przez te planty dochodzi do dużej emisji dwutlenku węgla. Mówił Bartosz Kruszka, CEO NanoSyn, czyli polskiej firmy, która stworzyła innowacyjną metodę odsalania i oczyszczania wody, która nie potrzebuje zasilania energią. O tej technologii jeszcze wspomnę. Tymczasem zgłębmy kwestię odwróconej osmozy. Ta, jak słyszeliśmy, na świecie dominuje. Według ostatnich dostępnych danych na naszej planecie jest ponad 16 tysięcy odsalających wodę metodą osmozy plantów. Największy z nich zlokalizowany jest przy wybrzeżu Morza Śródziemnego. Hadera na terenie Izraela. I tam już jest ona zbudowana z kilkudziesięciu tysięcy modułów membranowych, z kilkudziesięciu tysięcy jednostek, które są w stanie zaopatrzyć cały region wodę do picia. Ocelarnia w Haderze odpowiada za 20% zapotrzebowania Izraela na wodę pitną. Obecnie ponad połowa używanej przez ten kraj wody jest produkowana z zasobów morskich, a do połowy wieku w ten sposób ma być wytwarzana cała woda słodka. I to wszystko brzmi pięknie. Niestety są dwa ale. Aby wybudować zakład ocelania, trzeba mieć po pierwsze pieniądze, a po drugie źródło energii. I tu wracamy do pana Bartosza Kukuły i jego zespołu, który przychodzi nam z pomocą. Stworzyliśmy technologię nanomembran, w której dochodzi do etapowego oczyszczania i odsalania wody. W tym rozwiązaniu mamy trzy etapy oczyszczania, trzy etapy odsalania. Każdy etap oczyszcza wodę z innych zanieczyszczeń, a w etapie odsalania odsalamy wodę z innych jonów lub jonu. Nie wykorzystujemy dodatkowej energii czy ciśnienia w procesie filtracji, co jest taką rzeczą przełomową. Brzmi to jak sposób na uratowanie ludzkości i de facto nim jest, bo co do zasady nie ma wad. Wydajność jest 80-90% w zależności od zanieczyszczenia i zasolenia wody. Proces filtracji trwa około 2-5 minut i wtedy otrzymujemy wodą pitną. Szybko i wydajnie, a to jest najważniejsze. Oczywiście pozostaje jeszcze jedna kwestia do rozwiązania. Co zrobić z solą, która będzie produktem poniekąd ubocznym pozyskiwania wody? O produkcji soli, która, i nie jest to żart, dzięki wodzie i nowym technologiom prężnie się rozwija, opowiem Państwu za tydzień. Do usłyszenia więc w kolejny poniedziałek. Paweł Turski. Dziękujemy pięknie. My wróćmy jeszcze na chwilę do tematu samochodów elektrycznych. To ja jako serwisant pojazdów elektrycznych w wersji XL, czy autobusów, to mogę powiedzieć, że to jeszcze nie czas na te urządzenia, ponieważ błędy techniczne, które nas są popełnione i problemy i koszta eksploatacji, bo niestety jakiekolwiek oszczędności w stosunku do pojazdów spalinowego, to jedna awaria niweluje całe te poniesione oszczędności. I to jest temat, który warto przemyśleć i to jest też temat, do którego wracać będziemy. Za 5 minut, godzina 12, o 12 serwis Trójki. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Filz-Dwójtkowska program realizowała, Małgorzata Łukowska program przygotowała, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony. A dziękuję za uwagę, Radosław Nałęcz. Do jutra.